Autopromocja. W trójkowym studiu odbyły się już tysiące koncertów. Trudno wskazać najlepszy z nich, ale może to był właśnie ten. Koniec października, 7 lat temu, wieczór. Przy Myśliwieckiej pojawia się Susan Vega. My name is Luca. Przeżyjmy to jeszcze raz. I live on the second floor. Zapraszam na retransmisję jej koncertu w Nowy Rok o 21. Wojciech Mann. Thank you very much. Good night. Thank you. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pod choinką znalazłeś to, co znalazłeś. Jednak to ty znasz siebie samego najlepiej. Więc do końca roku wybierz jedną z promocji NC+. Na przykład 6 miesięcy abonamentu NC+ w prezencie. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na ncplus.pl. Komu, bo wracam do domu. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Wybiła godzina 17, program Trzeci Polskiego Radia, środa, 31 grudnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Dwaj nastoletni bracia z Mokobut mogli uciec z domu. Policja dostała informację, że chłopcy byli widziani w Warszawie. Bardzo trudny rok dla Ukrainy. Za chwilę nasz korespondent przypomni, co działo się u naszych sąsiadów w ciągu ostatnich miesięcy. Będziemy też raz jeszcze prosić o ostrożność w sylwestrową noc, bo podczas zabawy czasami zapominamy o zdrowym rozsądku. Coraz więcej poszlak wskazuje na to, że dwaj nastoletni bracia z Mokobut w powiecie siedleckim mogą przebywać w Warszawie. Ktoś widział chłopców w pociągu, ktoś inny rozpoznał ich na ulicach stolicy. 15-letni Marcin i 12-letni Paweł zaginęli dwa dni temu. Wyszli z domu, informując, że idą pobawić się na jednym z okolicznych zamarzniętych zbiorników. Wczoraj do drugiej w nocy szukało ich ponad 300 osób, policjantów, strażaków i okolicznych mieszkańców. Wykorzystano śmigłowiec wyposażony w kamerę termowizyjną, ale nie udało się trafić na żaden ślad. W tej chwili jedną z najbardziej prawdopodobnych hipotez, jaką rozpatrują policjanci, jest ucieczka z domu. Najnowsze informacje w tej sprawie zbierał Tomasz Marciniuk. Już kilka osób zgłosiło się na policję, twierdząc, że chłopców o rysopisach zbliżonych do zaginionych braci widziało w drodze do Warszawy. Śledczy zabezpieczają więc i przeglądają zapisy monitoringu w pociągach, na dworcach kolejowych oraz w komunikacji miejskiej. Co więcej, jedna z kobiet zeznała, że właśnie w Warszawie zaczepili ją dwaj chłopcy, pytając o popularną restaurację. I zdaniem nastolatkowie sprawiali wrażenie kompletnie niezorientowanych w topografii miasta. Także i we wskazane przez kobietę miejsca docierają teraz policjanci, sprawdzając m.in. nagrania monitoringów. Ciągle jednak, choć od wyjścia z domu chłopców minęły już przeszło dwie doby, nie wiadomo, gdzie są bracia, ani co dokładnie się z nimi dzieje. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Rysopisy chłopców są dostępne w internecie. Jeśli ktoś może pomóc w ich odnalezieniu, proszony jest o kontakt z najbliższą jednostką policji. Można dzwonić pod numer 112 albo 997. Mijający rok dla Ukrainy był wyjątkowo trudny. Do dziś na wschodzie toczą się walki z prorosyjskimi bojownikami. Ludzie żyją w coraz gorszych warunkach. A zaczęło się od rewolucji godności, jak nazywają ją Ukraińcy, która zakończyła się w lutym. Wtedy to prezydent Wiktor Janukowycz uciekł z Kijowa i dotąd ukrywa się w Rosji. Trudną historię ostatnich miesięcy u naszych sąsiadów przypomni Piotr Pogorzelski, który jest w Kijowie. Rewolucja rozpoczęła się jeszcze w listopadzie 2013 roku pod hasłami proeuropejskimi. Jednak po pobiciu pokojowo manifestujących studentów jej charakter zmienił się na otwarcie antyprezydencki. W czasie rewolucji zginęło ponad 100 osób, najwięcej pod koniec lutego, bezpośrednio przed ucieczką Wiktora Janukowycza z kraju. Milicja i nieznani sprawcy porywali demonstrantów. Dotąd nikt nie został ukarany, mimo że tuż po zwycięstwie Majdanu wszyscy mówili o całkowitej zmianie systemu. Naszym zadaniem jest nie dopuścić, aby ci politycy, którzy dojdą teraz do władzy, pozwalali sobie na taką korupcję jak dotąd. Po rewolucji na Ukrainie przeprowadzono wybory prezydenckie i parlamentarne. parlamentarne. Zwycięzcą pierwszych został Petro Poroszenko, a w drugich zapewnił on sobie prozachodnią większość w Radzie Najwyższej. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Zostało już tylko kilka godzin 2014 roku. Pogoda nie będzie tym razem sprzyjać imprezom na świeżym powietrzu. Tej nocy będą opady, m.in. marznącego deszczu i na drogach będzie ślisko, ostrzega Grażyna Dąbrowska, synoptyk z IMGW. Dotyczyć to będzie obszaru od Mazur poprzez centrum, tutaj ziemię łódzką, po Dolny Śląsk. Natomiast do rana te opady przesuną się marznące już na południowy wschód i obejmą i wschodnią, i południową część kraju. Na zachodzie, północy i w centrum Polski do tego wszystkiego jeszcze mgły mocno ograniczające widzialność. A w Krakowie w tym roku podczas zabawy na rynku głównym nie będzie fajerwerków. A jeśli już musimy je odpalać, róbmy to ostrożnie, raz jeszcze prosi Tomasz Oleszczuk z Komendy Stołecznej Policji. Zawsze posługując się fajerwerkami powinniśmy być trzeźwi, nie powinny dzieci się nimi posługiwać, nie powinniśmy próbować odpalać materiałów fajerwerków, które się nie chciały odpalić. Oczywiście to są takie prawdy, które wszyscy znamy, wszyscy o tym wiemy, natomiast kiedy już przychodzi co do czego, wpadamy w wir zabawy, często suto zakrapiane alkoholem, gdzieś te prawdy lądują z tyłu głowy w miejscu, z którego absolutnie zdrowy rozsądek już nie słyszy tych różnych prawd i wtedy bardzo często dochodzi do tragedii. Co roku co najmniej kilkadziesiąt osób w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z fajerwerkami w sylwestrową noc trafia do szpitali, również z poważnymi ranami. Huczne witanie nowego roku to jest także duży stres dla zwierząt. Często na przykład w tę noc przerażone psy uciekają. Paulina Rudnicka z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Koszalinie. Zabezpieczmy pieski na spacerach. Jeżeli są luźne smycze, załóżmy szelki. Przede wszystkim adresówki dopnijmy do obroży, do smyczy, aby był numer telefonu, adres. Niestety często bywa tak, że pies na spacerze uciekł, wysmyknął się z obroży, a wystarczył strzał jednej petardy. Jeśli zwierzęta nie chcą jeść i pić, nie zmuszajmy ich do tego. Schowane za kanapą, niech tam zostaną, aż sytuacja trochę się uspokoi. Deszcz tej nocy będzie padał, jak już słyszeliśmy, w wielu regionach. Najchłodniej będzie w Zakopanem, minus 10, najcieplej w Gdańsku, plus 3, w centrum od minus 1 do minus 6. A pierwszy dzień nowego roku przywita nas temperaturą od plus 4 stopni na północy i na zachodzie do minus 2 na południu, czyli będzie cieplej, popada deszcz albo deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowy rok i każdy sobie coś obiecuje. A ty? Co chcesz zmienić w swoim życiu? Ja obiecuję sobie nie narzekać na mój stary samochód, dlatego zmieniam go na nowy. Jadę na wyprzedaż do salonu Hondy. Już teraz Honda CR-V od 46 650 zł. W kredycie 50 na 50. Nowy rok, nowa Honda, nowa jakość życia. Szczegóły oferty wyprzedażowej u dealerów Hondy. Dużo firm Niopłyci i Bonimonto. Coś jakoś dziwnie trochę. Dokładnie. Chciałam powiedzieć, że dziwnie mówisz i chyba nie powinieneś tak w radiu. A firmy powinny płacić abonament. A, teraz rozumiem. Mówisz tak, jak one płacą. Dokładnie, ale tylko, żeby zwrócić uwagę. Ty myślisz, że nie wiedzą, że lubią, gdy ktoś im zalega z zapłatą? Prawda? To znaczy, prawda? Wygląda trochę, jakby nie wszyscy wiedzieli. A wiedzą, jak się prawidłowo mówi? To wiedzą też, jak się płaci. To proste. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Przepraszam, czy ma pan pożyczyć trochę prądu? Mam, ale i tak pani nigdzie nie pojedzie. Jak to? Kabelki, myk i jadę. I zaraz znowu się pani rozładuje, a poza tym z tymi oponami zimą też daleko pani nie zajedzie. To co ja mam teraz zrobić? No to szybko, do autoryzowanego serwisu Volkswagena. Nowy akumulator już za 286 zł, a oryginalne felgi z oponami zimowymi nawet za 399 zł. Proszę sprawdzić na Volkswagen.pl. Aby twój Volkswagen pozostał Volkswagenem. Volkswagen Service. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po godzinie 17.

też troszkę przedłużona wersja. Casey and the Sunshine Band, Get Down Tonight. Dziś jest taki wieczór, takie popołudnie, taka noc, że chyba można radio robić troszkę głośniej, ale proszę pamiętać o tych, którzy za ścianą. 17 po 17. DOJ's i piosenka zatytułowana Love Train. Miłośnie, miłośnie, będzie miłośnie. Tym razem Diana Ross. Don't want it. If there's a remedy, I run from it. Dobrze, że nie zabrałem tej dłuższej wersji. Love Hangover. No właśnie, nie dzwoń do lekarza, to tylko kac miłosny. No właśnie, tematu kaca nie będę kontynuował, bardzo proszę rozsądnie. Ja nie za bardzo mogę poszaleć, bo za 15 godzin top wszechczasów od 9 do 21 w Trójce. Zapraszam w imieniu Piotra Meca, Piotra Stelmacha, a ja zaczynam o godzinie 9. Będzie pięknie, podejrzałem dzisiaj już zestaw i właściwie cieszę się, że wylosowałem początek, bo samo dobre od 9, ale też od 9 do 21 samo dobre będzie. Hughes Corporation. Your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Our love is like a ship on the ocean. That flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through. Our love is like a ship on the ocean. Hughes Corporation mieli właściwie tylko dwa przeboje, Rocking Chair i Rock the Boat. To był ten największy przebój. 27 minut po godzinie 17. No dobra, raz na godzinę tango przy Tulango. Now

just like a tylko delikatnie przedłużona wersja, bo jest jeszcze taka 8,5-minutowa. Tavares, Heaven must be missing an angel. Niebo musiało zgubić anioła. Pan Kamil pyta, ile osób ostatecznie głosowało na 21 top i ile utworów zmieści się jutro w tych pięknych 12 godzinach. Głosowało, jeśli mnie pamięć nie myli, 25 815 osób, grubo ponad milion kliknięć. I to jest rekord. To jest 3000 więcej niż w ubiegłym roku. Ania Kacek układała zestaw i wygląda na to, że zmieści się cała setka. Nowy rok za 6 godzin i trochę, a nowy top za godzin 15.

ale pamiętam, że przed godziną 24 zawsze był Tajemniczy Świat Mariana z odliczaniem. To już się chyba nigdy nie zdarzy. A zaraz po godzinie 24 była chyba najpierw Abba, Happy New Year, a potem... Tyle darów rok nam przyniósł, pszczołom łąki, kwiatów pełne, ludziom dał łany zbóż, zbożom dał pełen kłos, przykrył pola łachtą śniegu, aby zimą odpoczęło. Myślisz ty, myślę ja, co nam rok miniony dał. To był rok, dobry rok, z żalem dziś żegnam go. Miejsce da nowym dniom. Stary rok, dobry rok, mija dla nas dniem szczęśliwym, w którym znów jesteśmy razem. Nieraz nam smutek niósł, nieraz nam radość niósł. Pierwszej gwiazdy dziś zapytaj, co następny rok przyniesie. Czekam ja, czekasz ty, północ już zegar zaczął bić. Mija rok, dobry rok, z żalem dziś żegnam go. Miejsce da nowym dniom. Stary rok, dobry rok, to był rok, dobry rok, żalem dziś żegnam go. Miejsce da nowym dniom. Stary rok, dobry rok. To wszystko się zmienia. Nie mogę powiedzieć, że z żalem żegnam ten rok. Pamiętam, kiedyś poleciałem do moich znajomych do Chicago i na telewizorze było napisane z ogromną radością: witamy Marka Niedźwieckiego w Chicago, a potem jak odjeżdżałem, było napisane z ogromną ulgą: żegnamy Marka Niedźwieckiego, który wyjeżdża z Chicago. Dziękuję Państwu bardzo za listy. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Ja czekam na ten nowy 2015 i mam nadzieję, że będzie lepiej. Pytają Państwo, co z Piotrem? No Piotrek się rozchorował, ale przed chwilą dostałem od niego list, że słuchał, także wszystko jest chyba nieźle. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i jutro top wszechczasów od godziny 9:00, to już teraz zapraszam. Iwanka Kunewa, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Dobrego wieczoru i pięknego roku. Turn your eyes away. Speak no more of this young man.